کارتی دلیلی اصلی لکر دی دا موسیٰ اندلی دا رات تنا خلاف دی دا وی یارا منبا مانا لیوی خسنگا جی کمدنو اللہ زمانگا ضرورتو ناوری او څنګه چې کمونو زمونږ ضرورتونه پورا کوي زمونږ داسخه خولی زمونږ داسخه بدې و مونږ اوسوایو چې یا الله مونږ بدغه وایو چې یا بابا مونږ یا الله نشو ویلې یا الله نشو ویلې دا زمونږ عقل ناخلي چې الله زمونږ حاجتونه څنګه پورا کوي جواز یې الله زمونږ حاجتونه څنګه پورا کوي دلیل عقلی نمبر ایک دی توحید یقینا رستا سو اللہ غزات تھی چی اکی آوازی پیدا کری دست مار نوزمکا پشپاگو وقتنو کی فی ستت ایام پشپاگو وقتنو کی تم بستوال الارش ہاو بیا برابر دی پارش باننی استوال الارش من وزاعت کرو شیخ القرآن رحم اللہ تعالی اصول سنہ کی ذکر کری دی خطاب صالحا ممن طلبا و جانب الفداتا ممن خلفا خطاب صالحا ممن طلبا تابداریو کده نیکو اصلافو چکم مخی تیر شوی دی تاغیو منا و جانب الفداتا ممن خلفا او دیر استانو چکم بدات رئیس کی داغی نظام بچ چه خلق غلط غلط دا اللہ صفاتو کی تعبیرات تی او انکارو نا کئی داغی نا دا معتزلو وغیرہ و جہمیان داغی نزانو ساتا بس و مستوال الارش بیا برابر دے اللہ و بعد شایخ پلا باندی تا اللہ و تعالی عرش چه زمون ذہن تا سنگرازی دا سے نرے دا اللہ تعالی استوا چه زمون زین تا سنگ رازی دا سنگ بس پا دی زان سکا چلے سکا مثلی اے بارتر از خیال و قیاس و گمان وام وازار چه گفتان دے مشنی دے مخوان دیم بس اللہ زمون دے قیاسونو نا او زمون دے خیالاتو نا بالا و بلندر دے بس الله عرش او دا الله استوا زمون په ذهن کې راتللی نشي البته موږ یې منو زمون په ایمان دی بیا برابر دی الله په عرش باندې په خپل بادشاہي یعنی مطلب دا دی جو دا بیر الامر وو پکشته خاري وو پکشته جو دا بیر الامر باندې کې وشه دام جمله فعلیه دا استوا علی العرش جمله فعلیه دا عطب دی فیلی پا فیلی نده کرنی دا یو دبیر الامر دی استوال الارش تفسیر دی دا تفسیر کی چه جمله ثانیه مبینه دی جمله اولاوی بایی که دی کمدن و حرفیات اپنی شیراور دن دا مبینه و دی دو وجن حرفیات افرانو او بیا برابر دی اللہ تعالی پارش شلیخ پل بادشایی تدبر الامر چلی انتظام طول الامر طول انتظامات الله چلی کاغذ تکوین دی او کده تشریع دی طول انتظامات یوازی اغا چلی چلی انتظامات طول یوازی منتیجه را دلیل ما من شفین اللہ من بعد اذنی منشتر سفارشی اللہ من بعد اذنی مگر پس اجازت دا اللہ تعالی نا چلی اجازت دی کرن سو سفارش کولن شی دوی ما نتیجا دالکم اللہ و ربکم فابدو دا وام دیکارون والا تاسو دواما اللہ در افتاسو و عبادت صرف داغو کئی سفارشی جی غیر منی بیا با عبادت غیر اللہ لکھئے سفارش اختیار در چاو منو دا اللہ تعالی و منو فابدو ہو عبادت صرف و صرف در چاو کئی دا اللہ حاجتون دا اللہ نو غوڑا او رکو سجدہ تازیمات اغدا اللہ کا بابدوہو اطاعت اوڑر دا اللہ منا دانا چی بیا دا قبر دا منجوار اڑر منی دا حلال و دا حرام افلا تذکرون حیطا سنسیتنا قبل وی حیطا نسیتنا اخلی الہی مرجعکم جمعیہ دا اثبات دا قیامت هغه د کمونو ذکر کوي یاره د آخرت مریبانا الله به تپوس کوي دې باره کې به الله تپوس کوي هغې الله ته واپس کېدل ستاسو د ټولو مستثنا به کې سووک نه شته ټول وا د الله حقا لون د الله دی حقا بالکل مناسب او رښتیا انه یبدا الخلق یقینا الله شروع کړل مخلوق ثم يعيد بیا واپس کی دی لرا دی اجی الذین دا حکمت د بیا پیدا کیدلو د دوباره پیدا کیدلو حکمت قدرت بیان کو انه یبدا الخلق ثم يعيد دا حکمت دا دغو ثم دلیلو اثبات وکو انه یبدا الخلق ثم يعيد نو سه حکمت ذکر گئی قیامت بسل راجی عزیز پارا چه بدلور کیا کسام لرا چه اغی ایمان راوڑ دیو مانا لیدا کم مسئلہ ما من شفین ما من شفین اللہ من بعد اذنی وامل سوالیات او کئی نیک عملونا نیک عمل استده دا دنیا بانی جاری کول او ردی سور کول دعوت ور کول بالقسط بانصاب باندی انصاب دی بدل ملاوشی یا بالقسط دو وجه دی انصافنا دو وجه دو انصافنا انصاف سو ما من شفین اللہ من بعد اذنی لا انصافو والذین کفرو آج آسان چه انکاری کرده اگه انکاری ده کمی مسئلی نکردو اگه انکاری سو هاولای شفاونا عند الله غفور رضاو لام شرا من امن دیل و اسکاک ده گرمو بو دا تینا جور شو دا غلط یقینی ندا شده شو دا گرمی او بتی جور شو لام شرا من امن وعذاب علیم عذاب درده انکه دیو جناس دی انکار کو هو الذی اللہ دی آغذات تا دویم دلیل اقلی اللہ دی آغذات جال شبت ضیاء قرآن کریم بیان کو ان ربکم اللہ الذی دلیل اقلی او ذکر کو دلیل اقلی پر توحید ہو کنا و اشارتاً دینا معلوم اشوا شیچا کم ذات جسمانی تربیت کڑ دے روحانی تربیت لبے ام قرآن را لے گلے او دا عقیدی سمول دا پارا بے انتظام آگے دا پارا بے کڑی او دلیل اقلی بل ذکر گئی فکی اشارہ دا چلا کا سنگات دی کائنات نور او سگمائی دی او دی کائنات در رنا بندوبست کڑ دے او دا عالم روحانی ام در رنا بندوبست پے در رنا بندوبست پے کڑوی او دا روحانی عالم نور چه ده آغا شمس آغا نبی علیه صلاة و سلام آغا روحانی دنیا قمر چه ده سگمائی آغا مستفیدین ده پیغمبر ندی نور القمر مصطفی ده من نورش آغا مستفیدین دی چه آغا ده کنون استفاده که ده پیغمبر نم آغا دی لکه سنگا چه پده نور و سگمائی سرا کلون معلومی گی که تالم و عدد سنین وال تعلمو عدد سنین و دق شانتی پده نور سرا او پده رنا سرم د خلق استعدادات معلومی گی سوک شقی سی او سوک سعید شی د خلق استعدادات تسگی گی اللہ دیا غزا جال شمز ضیاء شکر دول دنور پلوشو والا شغلو والا پلوشو والا والقمر او سوغمرنا فقط در او منازل او انداز کلی دل را پڑاونا تعلم او دن سیدین او الحساب تدی دبارا چه تاسو پوشی پشمیر ده کلونو بانده او با حساب کتاب بانده میدی پیدا کری اللہ دا مگر دبار دا اخکارا کولو لولا کلر خپا چپشو ما خلق اللہ و ذالک الا بلاک دا خبر غلط را چه لولا کلما خلق لبلاک که نبی علیہ السلام نو پیدا کری با اللہ نوی دا دنیا دا غلط دا او تاج جل اولا کی کپسارو دا غلط دا ما خلق اللہ و ذالک ندی پیدا کری اللہ تعالی دیل را اللہ بالحقی مگر تپار دخکار کول دا چه توحید کارشی مگر تپار دخکار کول دا فصل لایات جدا جدا بیان ای دلیلونا بار دا کون چه پوئیگی جدا جدا بیان ای فصل لایاتی جدا جدا بیان ای دلیلونا حدید پارا چه کون چه کم تپار دا کون چه پوئیگی بل دلیل اقلی دا حریان را پاسی دل چه دا هر سا زمانه کئی نو قرآن و این نفی اختلاف اللیل و نار دا زمانه دا چا اختیار کده دا اللہ و تعالی اختیار کده دا اللہ اختیار کده او لکا سنگا چه دا دی کائنات شپا و رج دی او اون چو نیچ چی برا و کتا اسمان و اسمکا دا غشان دی دو روحانی دنیا دا غی لیل و نهار دی لیل و نهار دی فطرت دا وحی لیل لی چه وحی شروع شنو نهار دی شروع شنو نهار دی معرفت نصیب شی ناغه دی کمدنو سماوات شو معرفت نصیب نشی لیسه شی شو اخکا ترا دی اخکا ترا دی ان فی اختلاف اللیل و النهار یقینا فادون بدلون د شپې او د ورځې کې فما خلق الله هوا چې پیدا کړی دی الله په اسمان او ځمکه د آیات خامخا دلیلونه دي لپاره دا قوم یتقون هغه ځان بچ کې شرک نه یا قوم یتقون د آیات دیوته نه فائدہ واخلي د آیات لقوم یتقون لپاره دا قوم چې ځان بچ کې شرک نه ان الذين لا يرجون لقاءنا یار ذکر گئی اوجه د انکار شیدې د کندنه ول انکار گئی زوره نه انکار د اخرت او په اطمینان د دنیا باندې یقینا کسان لا يرجون لقاءنا شاغی عقیده نه لري ملاوی د زمان زمنګ د ملاوی دلو عقیده نه لري لا يرجون لقاءنا شاقیده نه لري د ملاوی د زمان لقاتی کی باندی دان سر دم ریادو لکو گورا چه صورت یونس کا نوٹ دیکھنا ضروری ہے ترجمان القرآن ابو الکلام آمدان دیتی کی باندی اگر خول وضاحت کرده دل لقا پا لفظ باندی چه صورت یونس پا نوٹ کی ترجمان القرآن چه مطالعہ کئی او گوری ہے یو خوچ دغشان دی گوری گوری او بل چه لکه دو دو دری دری و آیاتونو لگوری زاغی طریقه بیادا دا چه ده صورت ده شروع کولو نمخ مطالعه نمخ که با آخر ده صورت لگو گوری چه پا کم اٹو کو ده تفصیلی سکڑه ده باز کڑه اگه ده صورت پا آخر اکی گئی دا ده کافرگرام شیخ سیب رحم الله طریقه اومو چه صورت که با کم مطالعه و لکه وسیله مسئله با یا ودا سه مسئله و تو چه صورت به سر تاورا سو تو چه خلاصه به ویلن و دی صورت که یو مسئله و آخما باقا به شروع کرد آیاتونو به اخلاص کرد و بیا به چه کمدنو شروع کرد آز صورت تفصیلی کتابونو حواله سر به ویلن آقا ده چه ده هم ده غشانتی تا زن صورتونو که اخیره که پس زنو خبرو تفصیلی باز کردی ایو صورت کاف که پس زوزی مازوزی بانده کرده دا په نوٹ کې کړه ده نوٹ کې لا ارجون لقانا دا الله تعالی ملاقات دا د هر انسان طبیعت ته چې الله دا هر انسان فطرت ته الله غوښتل دا الله تعالی ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللهم ارزق شوق الی لقائک دعاګانو کې وی اللهم ارزقنا الشوق الى لقائك اللهم تدخل ملاقات شوق نصیب کا شوق را نصیب کا دارنگی لقا چدا دا کافر هم فطرت داو دغه قران مجید وای ان یوم الرب یوم ذل محجوبون کافر به پردشی امام غزالی وای چه کم زړه کې د الله د ملاقات شوق نه وي نو دا مریض دی دی د خپل علاج کوي دی د خپل علاج کوي دی نه جوړ دی ان الذين لا يرجون لقاءنا دنیا کې شوق لقاء ده او په آخرت کې لقا ده، دنیا کې شوق لقا ده، او چې څومره د چا شوق لقا زیاتو نو دومره هغه ته چې کم ده نو په تابعدارۍ کې او په اطاعت کې لذت دی، څومره چې شوق لقا د چا زیاتو. ځکه نبی علیه السلام وی اللهم ارزقنا الشوق الى لقائك، الله ما ته د خپل ملاقات شوق نصیب کا، ملاقات شوق نصیب کا. ان الذين لا يرجون لقانا يقيننا كسان، فمحبت کی انتظار د وصال نه بهتري، فمحبت کی انتظار د وصال نصیب. ان د دنیا کې انتظار دی او په آخرت کې بیا وصال لې. ان الذين لا يرجون لقانا یقینا کسان لا ارجون لقانا، چاگه یقیدن لری ملاقات زمان. دا یو بدرنگی مدوی ما تیرا پورتا شوا، ورزو بالحیات الدنیا، او خوشحال دی پدی جوان لرن باندی، پدی مختصر زندگی خوشحال دی. طبعی خوشحالی دا خور چاہتا نصیب کی گی، یاو سڑے دی پا خکول جامو خوشحال ندی، دا خکول جامی دنیا ندی، او خپل کور خوشاله نه دی، او خپل مدرسه خوشاله نه دی. دا ټول څه شي دا دنیا خپل خزه نشو ویلې بل خبره، ولکه خوشاله خو دي ټولو. دا ټول څه شي دا دنیا دا. ورپسې قران ذکر کړل وتما انو بها، کده نه راوړل وتما انو نو موږ پکې چپاواله وارزوب کې بیا ټولو وتما انو. ورپسې راغی اطمینان ویل کېږي چې د هغې نه علاوه بل څه ته توجه نه کوي. الله به ذکر الله تطمئن، هغې د الله نه علاوه بل څه ته توجه. مؤمن که وقتی طور په دنیا او د دنیا په سامان خوشحاله شي، خو د هغه توجه الله ته وي او آخرت ته وي. هغه وایي د دې نه بازم که هغه کروڑپتی لکپتی رپتی وي، خو هغه وایي پیدا پاتې کېږي یار که هر څه دي مړه یار پاتې نا ساپا کې او تھڑا کې زړو کې وی وای صبح دینا هغه واتم انو نه دی. او کافر څه شه دی واتم واتم انو بیا او له سول کړه په دی باندې او هغه سان دې سماده تونو نه غفلت کین کما یا تونو نه بامن شفین الا هم بعد اذن. دا دلائل توحید بیان شو دا غینه غفلت کې غفلت دا ټولو ګندګو جوړاوه. اولائی کما واهم النار، دا خلق چه ده نظایر دید دوزم تا دیو جنه چه کولی اما کانو یک سیبون سی کولو. ها اولائی شفاون این اللذین آمنو بشارت منون کتا یقینا کسان چیمان راوڑ ده پکوه مسلا واملو سوالیات او کینه کملونا، واملو سوالیات او کینه کملونا. دا دی مسلی دعوت ورگی او بدی کې تکالیف برداشت کړي. یا دیم ربهم بیمانهم یومانا، کلک بگی دی لرا رب دی بیمانون دی باندی بیمانون باندی بی کلک کی ہدایت پا مانا دی کلک والی. کلک بگی دی لرا رب دی بیمانون باندی کلک والی استقامت پا تالا نصیب کی. دیو مانا یا دیم ربهم بیمانهم، روان بگی دی لرا رب دی دو وجد ایمانون دو دینا جنت تا لار بورت سمکی تجری من تاعت مرنار بایگی با لاند دو دینا، یعنی لاند دو اختیارات دو دینا، یا من تاعت ام من تاعت قصور ام لاند دو بنگلو دو دینا. نهرونا فی جنات النائم، آغ باغون دو نعمتونو کی دعوان فی آسوانک اللهم. خبر دو دیبا، خبر دو دیبا فدی کی داوی سبحانك اللهم. دیتا تو پا توحید باندی جنت ملاو شوه دی او پا رد شرکو بوس ولهم خوندور گئی، نو پا جنت کی رد شرک شورو گو. سبحانك اللهم باکی اللہ تد شرکانونا او شفیانو سفارشیانونا، سفارشیانونا اللہ پاکی مسئلی والا لکا سورہ تور کی ہوئی شاغی بووی انا کننا من قبل ندوهم، انا کننا من قبل ندوهم منگ با دنیا کی اللہ را مدد کاؤ شغی با محلی شو اللہ شرا مدد و اللہ شرا مدد دیبانی دی جنت تاورا سیدل نوال تیم رد شرک شورو کو رد شرک شورو کو یاو سڑی بل وجلیو نو جیل تتلیو جیل تتلیو نو قاضی جج پی حکمو کو وی پانسی اے کئی مور خپاوا وی اروی بچی را لپانسی کئی وکیل و تاوی وی بی بی ولی خپای وی زوی می پانسی کئی وی دا ملاقات نمخ دا پانسی نمخ ولی دمائی و ملاقاتو کا ناغی ولی ملاقاتو کو نو دی وکیل دی سڑی تاوی چه سبابه دی جج را غواری او چه راو غواری او چه ستا پوز در نکی تو تا پنج بایا تو تا وی بس بلا خبره با نکی چه ستا تا وی نو پنج با تا وی اغا تی سیدن دیلر جج دیوی ویدات او سو سکوی پا لیوانو سو دا پالسه حکم کئی لیوانه خود کمدنو مرفوع القلم دی شریعت کی دا لیوانه دی قتل دی نوشو نسو چلو دا لیوانه دی مازلی خراب دی جاجو دی سن مازل خراب دی او پا خپل پا زان اقرار کرده دی خوی زکا خو لیوانه دی کنه زکا خو کرده دی دبانی خوال لازی کل یو سوی کل بل سوی کاغذون خوال جوڑ کردی و بجوڑی که داکترانو سر ناغای دی کمدنو پیس کل جاج راو گفتو بیالک رای ولی تاسو رای والا رای وستو ویلک دا پلان که تا وجل دی اغو تو ای پانی ازاد سوا ما سوای اغو تو ای پانی ای پا تماشه دی وجل دی اغو تو ای پانی ای ما خام دی وجل دی کمازیگر اغو تو ای پانی ایستا ما تو خراب دی کسی چی شکای پانی پانی جو کلی دی اغو تو ای پانی پانی الګا داس په پاګلم راوسته هاوی پاین مهلت ولا ورکی بیا راول یرا هفته په سبل تاریخ لراوس چې بیا راوستو ورته ویل پلان کې تا وځلو هغه ته پاین یو بیا د پاین ګردان شو شو جا جو کوم کوی لا سره لیوانه نه او لیوانه مرغول قلمي جوړو احساس نبري شو احساس نے تڑے سکو باری کو احساس نے باری کو چکور تراغ خلق والا رات للو مبارکایلا وکیل والا مراغ مبارکایلا بیاشنا سنگای اگو تے پنج وکیل ورطو یرچا سر پنج خو ما سر خو نپنج کانا ما سر خو نپنج نو دو تا نجات چی کندر پستو ملاو شوی پا پنج ارد ایسوی پنج وی دی تا نجات ملاو شوی دی پا رد شرک پانده تو شروع دی سبحانک اللہ و ما بس حل تا رد شرک شروع کرده حل تا بلگیه دی جمهوریت رد با گئی سبحانک اللہ و ما و تحییتون فی آسلام فاکی اللہ تا شرکانونا و تحییتون او ڈالا ملاوی دل دی فی آفا دی که سلام دی سنگ وردن نکی گی نهوری بوتوی سلام فرشتی بوتوی سلام یا بو تعلم و سلام علیکم سلام قولا من رب تحیاتم فی السلام و آخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین او اخیری بلنا دی مجلس چی برخواست کی گی چی مجلس برخواست کی گی انداب ہوئی چی صفتنا نخدای توب شکر بادا کی الحمدللہ رب العالمین دا جنت دا نعمتونم شکریہ نادا کی موحد دا دے دا تا پارس کے سوک معلومی گی اللہ معلومی گی دانا چلے کہ دہری و دا ملحد دا عبو عبادت کی دے وجہ بسم اللہ منوئی او الحمدللہ منوئی ان الحمدللہ رب العالمین صفتون دا خدای تو تا اللہ دی پالون کے دا مخلوقاتو فلو یعجل اللہ للناس شر سجالهم دا زورنا ذکر کئی چه دی نمانی نو پا دی نمانلو بانده دی مطالبه دا عذاب کی دادا سدا مطالبه دا عذاب او بلو ویم پا خلو بانده عذاب غختل دو قسم دی. یو دی پا خلی باندی غختل. لگا مخی انفال کی تیر شو. هم تر علینا حجارتا من استمام. هم تر علینا حجارتا من استمام. دویم دی استعجال عملی. عمل دا سکول چه عذاب لدعوتی چه سوگنیشتا چه توکرائی میگی دا دی کمدنو عذاب لدعوتی نو چه قانون خلاف ورزی کئی پا یو عمل کی تاکا توست پا غلط سایت با نگاڑ بوزی نو دا دعوت تی دیتا چه ٹری پی پولیس والا توا چه مال پرشی سکا اگر چه اغیر اونی وی ورسنگ مڑا یارا لگ غلطی رانو شو بس ما پیو کا فاغو تو اس طرح آتی ولی بلی طرح دا په دې غاړه راتلل پرچای له دعوت ته دا شرک شرکیات دا دعوت چاله دی عذاب لري کپ خلی غواړي نه ګناه کول دعوت چاله دی عذاب لري دا قانون خلاف ورزی دا د کمنو عذاب له دعوت ته نو چې دوی داسې عذاب غواړي او انکار کوي قیامت نه مني دا مخ کې تیر شو بدرنګای الله به عذاب ولې نه راولي داد الله تعالی حکمت ته ولو یعجل الله کزر ورکول الله تعالی خلق لرا عذاب پشان زر غختل د خیر لرا تک څنګه دې خیر غواړي او الله ولا ورکی نو کدا سی ولا زر عذاب ورکول ولا کو زی الهم اجلهم خامخ پر کړه شو بده تانه ته دې دا خو الله دنیا ته نظر نه روانې لا د الله رب العزت حکمت ته نظر الذين نو پر اقدام هغه خلق یعنی استدراج دی بغیر د عذاب نه پریدم فنظر الذين نو پر اقدام کسان لا ارجون لقانا شاغی عقیدن لري ملاقات زما کی توغیان میامون او سرکش شاید دی که حیران سرکشی کما هاولا شفاعنا عند الله کی توغیان سحر نتیر شو چی تغیان پسر کشای دی که ایرانا چی دیوی کم زیارت لالات شو او کم زیان بزمان ضرورت پورا کی گی پا کم قانون بزمان کامیابی وی پا کم فلسفه با کامیابی گو چی دا اللہ قانونی پری خودو وَایدَا مَسَّلْ اِنسَانَ ضُرُّو دَا آنَا لِزَنْبِهِ دا زورن آور کئی چی زما دا آیاتونو نے ام انکار کئی زما دا آیاتونو نے انکار کئی او کلا کلا کلا کله چې حالت پیراشی نو بیا ما راوبلی خو دائم پاتې کېږي نه په توحید باندې بیا یې پرېږدي تکلیف په وخت کې د ده فطرت رابیدار شي نو ما ته رامدد څه کی ما ته رامدد څه وي په انسان د خپل حالت نه عبرت نه اخلي ستا حالت هم په دې دلالت کوي چې ستا په فطرت کې توحید پروت دی خو ته اسراف دی زیاتیو کې او توحید پرې دی وای دا مستر انسان ضررو او پاکې چورسېږي انسان ته تکلیف را غواړي ما لرا په پرتو باندې او قاعدن یا په ناسته یا په ولاړه باندې پلما کسبنا نو ضررو هر کله چې لرکه مردنه تکلیف دده مره یو مانا نو تیر شي په تکبر باندې مره بالغرور تیر شي په تکبر باندې دویم مر استمر دائم پاتشی په شرک باندې دائم پاتشی په شرک باندې دائم پاتشی مر استمر کلاکشی په شرک باندې کالم یا دونا لکه چې د زنیم رابللی لری کولو دی او تکلیف تا اله زرین لری کول دیو تکلیف تا رسیدل او دتا هزار کذو جنل مشرفین دکرانی فسکل شوی لیل مشرفین زیاتی کو ان کو تا اسراف سده ما کام یعملون آغش دی کول ولقد علقنا دا نمونه دی یری دی دنیا دا پا خوانوم دا سکڑی آغی تباشی و دیبوم تباشی یواز دا انکار دا سنوی شینه ده چگنی دی ایکی او نورو نو کڑه او یقینا حلاک کڑه می پیڑا استاسو نمخ که پاوکی چه شرکی او که ظلمی او که ظلمی سو وجاتم رسولهم بالبینات او راوڑی دیتا پیغمبرانو دی کار دلیلونه ستاب دلیلونه راوړي په کومه مساله باندې ما من شفین الا من بعد اذنه وما كانوا ليؤمنوا خدای ایمان راوړو کذالک نزل قوم المجرمین دا کارانګي سزا ورکوم قوم مجرمانو لرا چې جرم داو چې هاولای شفاونا عند الله ثم جعلناكم بیا مې چې کوم نو ګرځوي تاسو آباد پزماګه کې منبال پز دینا دغه لپاره چې وګورم سترنګي عمل کوي تاسو چې تاسو ما من شفیعین راغلی او که تاسو هاولای شفاونا عند الله را که تاسو توحید راغلی او که شرک راغلی وینان ذورا کې فتا عملون نو زورنا په انکار د قران نو تاسو دا کار شو تاسو الله رب العزت پزما کې آباد کړی نو تاسو دا کار شو وایذات الالم اتنا بینات باو کې چې بیان ول شریتا آیاتونه زما کار کون کی بالکل واضحه کار کون کی واضحه بینات واضحه کار کون کی دته مسئله شما من شفین الا هم بارین ذالکم الله ربکم فاعبدوا دا آیاتونه دی واضحه بیان دي قال الذين ويا كسان لا ارجون لقانا شاغي تاقیدان لری تملاوی دو زمان حیطه بی قرآن غیر آزا راول منگتا دلستولیو کتاب بید دینا او بدلو یا ترمی مقدکی راول منگتا قرآن بید دینا یعنی دا قرآن ما بیانو واضح و نصیحت کئے واضح و نصیحت کئے نو بل سو آیا بلا قرآن راتا مو آیا خیر تکے دے بگیمیان ایت بی قرآن غیر حالا راولا دلستو یو کتاب مغایر دا دینا یعنی بدی کتاب کی زمان مخالف خبری دی زمان دا جذبات و مقابل خبری دی زمان دا قانون مقابل قانون دی دا کتاب پریز دی موایا دی موایا دا سی یو کتاب راولا شاگر دا دیم مقابل دا بکی نی لکه دا بکی زمان دا جذبات و خلاف خبری نیوی بل کتاب راوڑا اوز که او سڑے دا کمدنو در یاد صالحین تعلیم کی یاد فضل اعمال کی یاد مشکات درس کی دا مغیر دا قرآن دے دا قرآن دے دا قرآن شرحن دا مغایر راوڑا مغایر یہ قرآن کریم دا مضمون نا بکیلاو مضمون دا منگ دا جذباتو موافق خبری دی ایتی بی قرآن غیر حال راوڑا دلستولیو کتاب علاوہ دا دینا یعنی دا قرآن پری دا بل شورو کار شایی که دا منگ دا طبیعت موافق خبری دی شایی قرآن رحم اللہ تعالی اصول سنہ کی تا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو روایت ذکر کی یو شکو ان یقول قائل قریب دا شیو ویون کے بووی مالی اقرأ علی الناس القرآن فلا یتبعونی علیه سشوی دی دخل کو تدا اللہ کتاب بیانم فلا یتبعونی علیه تو دی زمان تابداری نکی فما اظنهم يتبعون عليه حتى ابتدى لهم غيره زما یقین دې دا قران د سوان دې زما مني فما اظنهم ان يتبعون عليه حتى ابتدى لهم غيره تر دې چې دین علاوه یو نوې چیز ولراو باسن فإياكم ومبتدا فإنما ابتدا ضلالته فَإِيَّاكُمْ مَمْتَدَا فَإِنَّ مَمْتَدَا ضَلَالَةٌ وتازان بچ کی داغنا شدے دا قرآن مقابل کی نوی سستو کی راو باسی دا خلقو دا مزاج مطابق خبر راو باسی او دا خلقو دا جذبات مطابق شیارا سکندر نامه بوتا ہوا ما یا بوتا بل تپو کتاب سکم او اما او دا خلقو بیا زمامنی او ما تبکینی ایت بی قرآن غیر حاضر او بدل هو د دویم پرمایش دا دی چې دا قرآن مجید پرې خوځل نه شي چې دا قرآن مجید پرې خوځل نه شي نو بیا یو دوی مطالبه کو هغه دا ده چې دې قرآن کې چې کمی خبرې زمونږ د جذباتو خلاف دي او زمونږ د نظام خلاف دي بس اکه پکې مو وایه مدارک وغیرہ ذکر کړی دي چې عرف ذکر الہتنا زمونږ د خدایانو د تذکرې ته لري دا چې زمونږ خدایانو ته عاجزان وای مدات نه چې کمنو سکه زمونږ د جذباتو او زمونږ د خواهشاتو د دې کې د دې مقابل کې چې څه خبرې دي ما ختم کړی دي او بدلو یا بدل کړي لرا قران کریم الله تعالی را لګلو لتخرج الناس من الظلمات الى النور تبديل الى را لګلو تبديل الى چې خلقو کې تبديلی سږي راولي عقیده بدل کی عمل بدل کی قانون سږي قران دې لراول را لګلو الله تعالی انقلاب لا بدلون لې سکړو را لګلو او چې کله خواهشات غالب شي بیا خلق قرآن بدلی او ځان نه بدلی بیا ویره دی قرآن مجید له سوچ په کار دی او د اسلام له سوچ په کار دی دا ځنې خبرې ګوره داسې نه دي او دا اوس دور سره لګي اوسنی دور سره دا خبرې اوسنی دور سره نه لګي دی کې دا کول غواړي دا کول غواړي لکه پرون مونږ وی متجددین حضرات چې هغه دې کمنو په خپل اخوخه هغه تجدد کوي تجدد د قران کریم د ځان نه تشریګان کوي د ځان نه لګیای بیداری هی ډلوای سړلې بیداری هی والے هغه دې کمنو لګیای لفظي ترجمه ول نه ورځي وی دې بیداری هی معنا دا فخسفنا به و بداره الارض و بداره وی په تلوار باندې وي او خبره داسې کوي چې سوایم نو داسې خلک او بدل هو تبدیل کوئی اقبال ویلو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں حلقہ زان بدل کر تو قرآن بدلیں قرآن ستا بدلاؤلو راغلے دے تو دو قرآن نو کرے قرآن خستا نو کرنا دے تو وہ قرآن مجید بدلے ارہ بدلے تو قرآن بارہ کی خفت تبیعو ہوئی لی تو بس پس روانی کی دا کو حاکم دے بادشاہ سوک بدلے کہ دا بادشاہ قانون منی سو چکا لگ خدای وی او بد دل ہو پیغمبر تعالی وی جواب کا اور دې دویم طرف جواب کی داول نه کوي دې دویم کی داول شي دا وی چې مال د تبديل اختیار نشتا چې ته تبديل اختیار نشتا نو د پرې خوذل اختیار مده کم نه راشي یعنی زه یو آیات نیم بدلولې نشما نو پورا قرآن بز څنګه پر ایکدم دی پورا قرآن چې کمزونو نشم پرې خوځلې زبه کې بدلون نشم کاولې نو قل ما یکون لی ورته وای نشته اختیار مالره ما یکون لی نشته اختیار مالره ان ابدلو چې بدل کوم دی قرآن مجید لره من تلقای نفسی تقبل طرفنا من تلقای نفسی او په خپل فرجه رو جماعت کې من تلقائی نفسی دخپل طرفنا دخپل طرفنا نشم ہون چی اللہ کم تبدیل و تنسیخ راولی آزان اللہ خبر ادا من تلقائی نفسی دخپل طرفنا انا تب اللہ ما یوها الیا زتا بدارینو کم مگر دا آگی چی وحی کولشی ماتا ماتا سو وحی شوی دا ماتا وحی شوی دا چی فت تمسک باللذی اوحی ایلے کا ماتا وحی شوی دا اتب ما اوحی ایلے کا ما ته وای شوی دا رتل ما ته وای شوی دا اقرا ما ته وای شوی دا اتلو ما وحیا ما ته وای شوی دا وان اتلو والقران ما ته وای شوی دا اتبع واتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ما ته وای شوی دا فتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون ما ته وای شوی دا واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تدی وحی ما ته شوی دا اینا تبیو ما یو آئی لیا ستابی دارینو کم مگر داغی چوائی کولی شی ماتا پیغمبر داوی او امت بل سراواغستل امت مایوها پریخو دو امت لازمی کال راواغست او غلط نظامون راواغستل مایوها الیا هنی آقابو اقینن زیاریگم کزا نافرمانی حکم در ربمی هنا سویتو ربی نافرمانی سوام چه زد احکام پریدم دا حکم پریدم دا پستم سک بلل رتل اقرا دا سکم پریدم بیان اول پریدم دا نافرمانی دا پیغمبر هنا سویتو ربی کزا نافرمانی حکم دا عذاب در ربمی کزا نافرمانی حکم در ربمی دستن یاریگم عذاب یوم عظیم دا چې کمونو لا فرمانی او سورته انام فلسم کې امدا تیر شو او سوره زمر دیار لسم کې امدا وی او انی اغاب ناس ذربی عذاب یوم عظیم شل قران رحم الله تعالی چې اصول سنت خلاصي اخر کې ذکر کړی دی پایا اثراتن الارت مثلها افسوسونه وای افسوسونه الارت مثلها سبیلن ولا ردت لها نتحسرو فيا اثرات الى رد مثلها سبيل ولا ردت لها نتحسرو افسوسنا افسوسنا هبیا سکرت کول نشی تا قیامت در از عذاب سکر نشی رد کول او کرت کئی افسوسنا با نورم زیادی گی نورم با زیادی گی من الشعوات الا کانت تحولت الى اثرات هینت تبسرو دا دې کمدنو آشاوتونه په حسرتونو باندې بدل شو آشاوتونه په حسرتونو بدل شو فلو انهار ردت بصبر وقوت تحولنا لذات وذل في ابصروا فلو انهار ردت بصبر وقوت کله د دنیا شهوتونه او د دنیا لذتونه او د دنیا مزي اگر رد کړی شي په صبر او په قوت باندې باندې صبر وکي او د الله د دین بیان وکي او د لذتونو د خواهشاتو تغیر له حالونه کی او طاقت سره مقابله وکي نو دک واجه کمنو بیا لذات شي بیا هغه تکلیفات ته کمنو لذات وګرځي عذاب یوم عظیم دا عذاب درزلوینا الله ان شاء الله ما صلوت علیکم فلا ادراکم به دلیل صداقت نبی علیہ السلام لو شاء الله اراده ود الله تعالی ما صلوت علیکم نما من ویل استر دل رب تاسو باندې فلا ادراکم بی او نو الله خبر کړی وای په دې قران باندې الله تاسو له خبر نو زر کړي حاضر ایودری دا چې کمنو باب افعال ماضی دا باب افعال ماضی دا ولا ادراکم بی که او خیرت پکې وی شاغه داسی وی ولا ادریکم به او ما وتا سو خبر کړی نه وای په دې باندې ما وتا سو خبر کړی نه وای او موجوده غیرت چره نو هغه د ماضی دی ولا ادراکم به او الله تعالی به نو خبر کړی تاسو به په دې قران باندې فقط نبی صفیکم مرامن قبله دام دلیل له صداقت فقط نبی صفیکم مرامن یا کینن ما تیر کړه به تاسو کې عمر دې نه مخکي 40 سال مخکي می تیر کړو او په هغه کې ما دا قران وایلو نه می وایل اوس می وی او معلومیږي چې مخکي نو وایي شو وسوسو دویم ما وخت تیر کړل وای تاسو په ما باندې دروغ او ګناه تجربه کړی نه چې ما دروغ وایلی او ما ګناه کړی لامن ورته اوچت کړه وې کدا پګې د تخکاری اوس می درو شروع کړل سلويخ تو کار نور اوس می درو شروع کړل او جادو می شروع کړ تاسو وای تاسو دا د پیغمبر ماضی دا ماضی به دا کدی وجنا صلیبای کرام را پکار دي دا د وخت دا یان دي او د وخت پښوا ما یان دي ان شاء الله الرحمن په پکار دا دا چې دې د خپل لمن ډیر حفاظت وکړي دیر حفاظتو کی که سبا ورلسو پیغور ورنکی او دسان دیر خیالو ساتی فقال لبی صفیکم عمرم من قبلی بی اخینام ما سات تیر کڑو ما دران تیر کڑو بتاسو کی تیر کڑو بتاسو کی عمر دی نمخ کی حفلا تاخلون نبی علیہ السلام نے سفاڑی رائے باندی ادری دو سفاڑی رائے باندی او خلکو ته وویل وای که زه ووایم چې د دې ډېرکۍ نه اخوا لښکر را روان دی وبمنئ، هغې وي او وی ولې ځکه وی قالو جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا ست، موږ په تا تجربې کړي تجربې خو تا چې ته دروغ نه دي ویلي، دروغ دي لبثت فیکم عمرا من قبلی، دا نه وه چې هغې دا منله نه، د نبی علیه السلام دا پاکي او دا عصمت هغې څه کو افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي؟ نو زورنا چې اوس سره د دې دور دلایلو بیا هم نه مني، فمن ظلم او نشته غټ ظالم د هغه چا نه چا جوړی په الله باندې دروغ، کوم دروغ جوړی او کذب آیاتی، او یا دروغجن ګڼي آیاتونه د الله، کوم دروغجن ګڼي؟ ما من شفیع الا من بعد اذنی، هغه خپل په الله ته پی اغفل شرک هغه نسبت چا ته کوي؟ الله ته کوي، هغه نسبت الله ته کوي، او چې کم چې کم توحید دې راغې نه سکے او کازو بیا آیاتی یقینا ناکامیږي مجرمان، هغه جرم دې دادي ويا عبدون من دون الله، او بندگی کوي د الله تعالی نه علاوه، او بندگی کوي د الله نه علاوه هغه څه زاره نور کوي دی لاره که عبادت نه کوي، ولا انفهم او نوله فایده ورکي که عبادت کوي، وای قولونه او وای دی داې سفارشیان زمونږ د الله دربار کې ها اولا شفاونه د الله سورې زمور درې میاد کیم وي، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ګټه سپارښت کول خزي سپارښت کول بوتي دلرګي په دلتي سپارښت کول دا وي د بوتانو یا تونه په نیکانو باندې ګانو چې ستاني دا د بوتانو توه نو زباس توه چې دا د بوتانو د بوتانو یا تونه په نیکانو باندې ګانو ها اولای شفاعنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، بوت نزه کو بود نیزه که دا سوچ پکار ده آقا دا سنو چه خرو چه جینی بس آقای سکت لیده جو تیتی دلوتا مانا دا دزویلو قولو دا پارویلی هاولای شفاونا آیند اللہ دا زمانگا سفارشیانی دا اللہ بدر بار که یعنی چرتا منگا او چرتا چه کمدنو یا اللہ ویل لا بود دلنا من متوسطن ولا بود دا من متوسطن ان یورام، منګ له وسیله صدا پکار دا منګ له ذریعہ پکار دا ولا بد من متوسطین یرا، او وسیلهم چې سړی د سګی او ان نفوسنا نجستون، زمونږه چې کندنو نفسونه ګنده دي، ان نفوسنا نجستون لا تصلو عبادت الای الای الاعظم، هذا الله بندگی کوله منګ له الله د بندګی حالیو پیرو مرید وی روانو او بوی درستخان خور کرو دقا جا نماز مسلح خور کرو روانو او بو بانده پیرو اتووی که تبا یا بابا وی او زبا یا اللہ وی تبا لوی بابا وی چی یا لوی بابا پنی کش مرید وی یا لوی بابا پنی کش او روانو پیر یا اللہ وی دی مرید له وی شیطان پړه کې وسوسه واچول او غوږ تک دا شیطان ولا پړه کې سوچول چې توم یا الله وای کنه لکه یا الله ویل شیطان څه ده چې توم سو وای یا الله وای نو یې غو شروع شو چې یا الله کړ کنه لوی جان نماز پکې تر روان شو په پیر وته وغتل چې خدای دې غر کمن غر کای یغه وی چې یا بابا په جان نماز را بار جان نماز را بار شنو دې ته سو وای دا مسلمانی ده ته مسلمانی وای تا خو هندو ری یو دی وای مسلمان دی مسلمان دی پیر لوی ځوان ته وای دستګیر ولې وای دستګیر وی نبی علیہ السلام چې معراج لته نه اوځي کې خپون خطا وی چې دستګیر نو یا لوی ځوان ولا لاس ور غیره خلا لوی ځوان ولا اغال کوم بیا وی چې نبی علیہ السلام الله سره راز باس کو خبرې کولې نو اپل شین صادر کې سو پروتو شین صادر کې وی نبی علیہ السلام ته وی الله تا چې دا سوکته دا شین صادر کې چې پروت دی چې الله رب ول عزت ته وی چې غل شه کدی را ویش نو زما خدایي او نو ستا پیغمبري ټول اس دې ته چې ته کو پر نه وای لکه څه شي دی وای دې ته کرامت وای دې ته کرامت وای دا وای چې کمنو لوی ځوان زمونږ غو سي ادم وی لوی ځوان ته ابای وی چې زما ته کمنو اولاد نشته خوځي وته وی بچي مې نشته وی لوی ځوان سترګې پټې کړې پته وی چې ستاسو په قسمت کې نشته تقدیر کې دل نه لیکل هغه وته وی چې که تقدیر کې وینو زه تاسو سره راتلم دا وو تقدیر کې نشته نو څنګه زه تاسو سره راتلم یا غوته دې صحیح چې لوی ځوان لاړ یلته کې لوی محفوظ کې دا شروعانی و دا کوي چې لکه د مش په ځای شتلې وی جبريل راغی راځه چې تاسو کې جبريل ورته راځي دا لوی ځوان دا شو کې یا غل الله ته وی چې دلته سو کراغلې او روانو وا نوول کې یلته لګیارې انوې زه پاک وته چې پرې دا تور جبري دې کولې شي دې کولې شي لکه ذات کرامت تلل دا وی دی کرامت دا وی اولیاء نه منی دا چې سوق منی هغه د امرت سر سیکته صفا خبره ده دې کیسه خبره دا هندو دی مسلمان نه نه سره دا خبره ده نه چې لګیا ته دا خبره کوي وای لوی ځان دا چلو کولی ځان دا چلو ها ولای شفاء نه اینده دا وی زموږ سفارشیان دي د الله په نوم باندې مونږه دې ته وایو دې الله ته وي مونږه دې ته وایو دې الله ته وي امام رازي د دې آیات دلان دي لیکلي دي ونذيره في هذا الزمان ونذيره في هذا الزمان استغلال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم یکونونا لهم شفا عند الله دا دی دور کی وی مثال دا سرے چه دی دی کمدنو دو خلق دا قبرونو تعظیم گئی فدی اتقیدہ چه زازمو قبورام فا انہم یکونونا لهم شفا عند الله دی بول سفارش کی دا اللہ پنی پی اوز دور کی دا مثال لے شاول اللہ رحمه اللہ تعالی تفہیمات الہیہ کی ذکر کھڑی دی من ذہبا الہ بلد اجمیر شریف او الہ قبر سالار مسعود غازی لعجل حاجتی یطلبو آسما فقط آسما اثمان اکبر من القتل والزنا من ذہبا الہ بلد اجمیر اسوک اجمیر شریف سالار او الہ قبر سالار مسعود غازی یاد مسعود غازی قبر لالار لیاج لیاجتی اطلب آسما دپار دیو ضرورت چھالتا ہے غواری نو دو گناہوں کو اکبر و من القتل و الزنام دا قتل و دا زنان غٹ گناہوں کو فتاوہ مصریہ کی امام نتیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئی من ظننا ان دعا اند القبر افضل و من دعا اند المساجد فقد کفرا وقد اتفق بذلك ائمة المسلمين من ظن ان الدعاء عند القبر افضل من الدعاء عند المساجد سو کوئی قبر سره دعا قبل کې د جمعات نه فقط کفر ده کافر شو وقد اتفق بذلك ائمة المسلمين او په دې مسلمانانو عالمانو اتفاق ده دا غیبه ده کمنو اتفاق ده نو ته هغې ته د کم وایي چې دا زمونږه اجات سر کوي ها اولا شفا اوونه د الله خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو مشکل کشا کے دوئی مشکل ہے خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندہ کو میں مشکل کشا کے دوئی مشکل ہے ہا اولا شفا اوونه د الله دار سفارش یان زمونږ پریز د الله باندھے ورته ووایه هاتون بیون الله آیا تاسو خبره وي الله تعالی لرا باغ جت باندې یومان باغ جت باندې څنګه معلوم الله تا چې توای دا الله ته نه معلوم او دا بابا یو تخی یا بماغ شریکو آیا تاسو خبره وی الله را باغ سفارش باندې څنګه معلوم الله ته په اسمان او ځمکه یعنی نشته سبحانه و تعالی اما اشرفون پاک ته الله تعالی د سفارشیانو نه او بالا او بلند تر دی داغینا چی دی صدار جوڑی وما کانا ناسو اللہ امتا واحدا مسئلہ توحید تیتری مسئلہ دا سفارشیان دی روی استل دا جی کمدنو دا توحید تیتریت دکر گئی دا توحید مسئلہ اتفاقی دا او شریک او شرک خود ساختا رے وما کانا ناسو آنو خلق مگر ڈلے ہوا پاک تلفون اختلاف اوکو وضاحتی من کڑو میر دیل عذاب پکار دے ولو لا کلمتن سبقت خنواج کمدن پیسلا مکی تیرا طرف درستانا ملو قضیع بینام خام خافی سلب اکڑی شوید دی ترمیندا پاک سکیج دیب کی اختلاف کی ایما بی اختلفون ویقولون لو لا انزلا زورنا پا غختل دو موجزو باندی غختل دو موجزو باندی دلائل بیان شو مزیدار او دے بیام انکار کے وی منگلا موجزہ دلیل پا کار دے ہوئی دادم را دلائل بیان نشو او وائی دے لو لاؤن دلالے آیتو من ربی اولی نشنا دلالے نخا طرف از رب ددنا زمونگ دا خواقی فقل وارتو ہوا اولی نشنا دلالے مدبان دے جاو نخا زمونگ دا خواقی دا طرف از رب ددنا فرد ہوا انما الغیب للہ سورۃ انعام کی جواب کڑو ان اللہ قادر علا ينزل آیا قدرت اللہ سر دے دلتوی انما الغیب للہ موجز راوڑل دھر کنار ما تا دا موجز زین نے معلوم ما تا پتہ نشتا چکم زیدہ فقل انما الغیب للہ نبی شرک پیلے لے میں اکڑا او فت تصرف و سرخ پل ارالا انتظار کوئی زیم تا افسر دے انتظار کوئی ان کو نام نازاب انتظار کوئی وید آزقنا ناس رحمتا دا زورنا پنا قدرہ دے انسان بانی پنا قدرہ دے انسان چیز قرآن کریم قدر نکی نخپل حال تا خود سو چکی وید آزقنا ناس رحمتا او باغ وقتی چو سکوم انسانانو تا محروبانی انناس نمورات مشرکان دی رامتا محروبانی پیم بعد زر را پز تکلیف نجر سیزل ویدی تا ناسا پا ویدی لرا چل پنمانلو دو آیاتون دا اللہ کی مکرون چل وال پنمانلو دو حکم دا اللہ کی چل وال کی کوئی دکان میں خرابی گی کوئی پلار دیکھ میں خفا کی گی پارٹی میں خفا کی گی ناوزگار ہے ماں چلوال کئی مکرون چلوال فی آیاتنا یا مکرون اعتراض آیاتون زمان کی ورد ہوا اللہ اسرا و مکرہ اللہ تعالیٰ نے شابک پازاب ورکولو کی دیر کڑن دے حاصل وارکن دے پازاب ورکولو کی یقیناً پریشتید مالکی آگا ستاسو چکم دنو فریب کوئی او مکر کوئی والذی سیرکم دل دلیل عقلی ذکر گئی دلیل عقلی او پدی کی فطرت دے انسان خارا گئی چستا فطرت چی کم دنو آغا گواد توحید دے گواد توحید دے نتولی چی کم دنو انکار گئے دا قرآن کریم یو طریقہ دا چی کل آن دے انسان فطرت دے انسان گواد کی شکل دا ماحول وی او ماحول تا حجابات وی دیوالو نوی تا فطرت تا دیوالو نوی تا ماحول سوی فام دا دیوالو نوی دیوالو نوی دا دی کمدنو دیوالو نوی شکل دا دیوالو نا اون وڑی گی نا فطرت پخپل را بیدار شی یا سڑے وی د ژوند کیشتای ډیر خپل روانه وي د دې کیشتای له کومه کې را بار شو د ژوند کیشتای ډیر مزیدار شوی روانه وي د دکانونو کرایې را روانه وي د زمکو اجاره را روانه وي غنمان شوی را روان وي دامن نوکران وي تنخواګان را روانه وي هر سر را روانه وي ایس تپاس برابر دی او سه به ما نوی ده نوی نوی چه دلمه شکلا که بیه خوٹیز پڑا بالای نماتی گی خوٹیز پڑا بالای نماتی گی دا سی او ده دا سی بیو کنج ما کنج کی گرزی نا اللہ پی جنی نا چه کمدنو خدای پی جنی نا رسول پی جنی نا کتاب پی جنی نا قیامت پی جنی و دا سی که غر کی نا ساپای کی یو درست شی و یره دې زمې لک دړغون ته کیږي چې ډاکټر للاړ شي هغه ته وایي تاسو کانسر ده پولاړې تیر کړه ختمونه شروع شي ختمونه حافظانو لدیګونه لګل شي شروع شي جمعه ته د کندنو روزه ماتي وړل شي شروع شي غریبانو له روزه ماتي وړل شروع شي یا الله ته ماخه کې خدایا اوس الله رايات شو اوس الله یاراز شو اوس نه مال پکاریږي نه دولت پکاریږي هغه کشته مات شي ختم اوس دا یقین راغی چې زمرم اوس الله تعالی سوچت کو تنگستی کې عالم میں می جو گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں زامنو پری خو دو لونو پری خو دو هر چا پری خودو بیردن اپل تا بیماری لگی بیماری تی لگی اللہ وی ارسوک بری پری دی بانده خودده دا نپریدم چه سم رسخای سم رسخای راشا لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب دا سی ذات تی فطرت دی انسان دا اللہ رب العزت پا دی انسان گوا کئی دا کی گی دا غشان تی یارانی پری دی دوستانی پری دی جیل کی ناسی بی عجز تلاوت کئیو والذي يريكم الباس خوفا وطمعا والذي يسيركم في البر دا قران کې ډیرو ځایونو کې ده دا د کشتۍ مثال دا دا کشتۍ یو دغه لګه مثال په توری دا دغه شاندین کیږي دا چې به لیدلی چې کروڑ پتیان وي او بیا خیر غواړي او ټولو کې نو کارای کی کروڑ پتیان چې حکومت ته نه کارز غواړي حکومت او دا سترګو لیدلی دي چې حکومت ته کار از غواړي او دا هغه اولاد پورټولو کې مزدور دی اولاد پورټولو کې مزدور دی ختم هر څه ختم دا دې کمندنو هغه ژوند کیشته بدل شنو بیا الله الله کوي هسي الله نه یادو الله تعالی دې هغه ذات یسیرکم فی الباری چې ګرځي تاسو را پوښتنه په لواندا کې حتا تر دې پورې ځا کوندم فلفل کې شي تاسو بلانچ کې پج اذا کوندم فلفل کې شي تکي نه تاسو شي تاسو پج ازونو کې واجره نه ويم او وړي دا ازونو دیلارا جاره نه جاما دا ټول فل مخ کې جاما دا او چليږي وړي دا ازونو دیلارا په هوا موافق باندې او خوشاله دي په دې باندې هر څه موافق دي هر طرف نه بس لس پلستي راشدی داوا سندا ناموافق حالات راشی ریو ناصف هوا نو مئی والا حالات راشی جا تاری و ناصف راشدی دا چکم دنو هوا سندا ناموافقا و جاهم الموج او راشدی دا چکم دنو چپا دا هر طرف نا پی چپیشی وزو انو او دا یقینو کی آنو محیطو بیم چی اخینا گیر کڑی شدائی گیر کڑی شدائی دا الله ګیرو کړې شو دینا دا الله نور غواړي دی الله تعالی لرا مخلصین الله الدين الله رب العزت را مدد کی دا الله نور غواړي الله لرا مخلصین الله الدين الله را مدد کا دا دې کمندونو ځای دی دا الله مخلصین الله الدين فلا تدو بامر قد غیره الا باب الاله لكم نصيب ملن خیر غوښتو پلار باندې روانو نو درې مسجد دی د اواز داد کې پیر بدر وی زای با مداد کې پیر بدر وی زای شوت با مداد درې مسجد دی د اواز داد یو درویش کم دنو آغا خیر غفت روانو ده جمعات واری اولی دو هاوی وزیفه راولی خدای دیو بخا جمعات خواکی وی وزیفه راولی خدای مو بخا طالب راوود ده جمعات نا وی با گفتا خاموشو ایچ لفظ خطاست خداوند خانا خداوند ماست طالب وطوی خاموش ایچ لفظ خطاست دست وی ده جمعات بخواکی سوگده وی چه وزیفه راولی خدای مو بخا خداوند خانه خداوند ماست دا خدا الله کور دی دا الله کور دی او دا زمونږ د الله ځای دی فقیر و توی دا الله پیدا دا الله کور دی پیاو پیدا دی چه اوم دا دی چه شم راغه او جمعات که معتکب شو جمعات که معتکب شو دا الله عبادت شروع کن کال معتکب و بیمار شو بیمار شو زن کدنیو انوی ویل همی گفت و غلغل بحق کنن فرح کنن دی پا سلگو که دا خبر اکلا که من دا کبابا کریم فتا همی گفت و غلغل کنن اسفرا سلگو که خوشحال دی او دیر پا خوشحاله وی من دا کبابا کریم فتا شاش دا عزت منزار دروازه و دکولا راغه و تا کلاوی گی ما تا اللہ ملاو شو دا الله مخلصین له الدين الله واړه بس دا الله راغواړي دی الله لرا شترا کوم کی اغلرا پلنا حد دعا پلنا بلاین انځیتنا وسره وعدهم کی خد اخلاص کوم د دینه خام غاشوم د قدر دانونه هر کلاچ اخلاص کی الله دی لرا مناسبه کی دی یمونه فلات شرارت کی بزما کی بغی کئی ظلم کئی زیادتے کئی جب خونا فیلار دی زیادتے کئی بغی صدا هاولائی شفاؤنا عند اللہ بغیر الحق نامناسب یا ایوہ الناس وی خلقو انما بغیكم علی انفسکم یقینا شرارت او ظلم و زیادتے ساسو وبال پخلو زان نباندے ساکت جو ان لند ثم ایلینا مرجوکم بیاج کم دنو ما طرف تو واپس کېدل تاسو دي نو خبر وکم تاسو هغه باندې چې تاسو کول الله تعالی دې ټول بیمارانو ته روغ